Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete'de devam ediyoruz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Hoş geldiniz Ali Bey. Bu sefer canlı yapıyoruz. Evet, bugün olağanüstü sayıda skandallarla ve inanılması güç haberlerle dolu. Bir yandan da savaş haberleri geliyor. Böyle kolay olmuyor. Canımız sıkılmıyor ama evet. Bu programı yürütmek de çok kolay değil. Anlamak da, evet. Yorumlamak da yani. Gerçekten. Yani hiçbir sakin bir pazartesimiz olmadı. Yani evet, hiç hatırlamıyorum. Bir dosyalar var. Mesela onları işleyelim falan diyoruz ama hep bu tür hafta sonu yaşanan gerilimler gündemi oluşturuyor tabii ki ister istemez. Dilerseniz bir ilk şeyden söz edelim. Gazeteci dostumuz Ali Bayramoğlu hakkında sürdürülen, evet, o çirkin kampanyayı ve yayınları protesto etmek üzere başlayalım. Gerçekten hem geniş bir basın kitlesinin bu süreci takip ettiğine de tanık oluyoruz. Bu anlamda da olumlu bir durum var. Yani Ali Bayramoğlu üzerine Vakit Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan kara yayınlar diyeyim. Yani üzücü şeyler, karalamalar. Nitekim suç duyurusunda da bulunmuş bildiğim kadarıyla Bayramoğlu. Bu anlamda bu tür bir yayıncılığı ilke edinen bir internet sitesi. Daha önce de bir takım örneklerini, evet, görmüştük. Akit Gazetesi ve onunla bağlı olduğu anlaşılan habervaktim.com internet sitesinde karanlık bir operasyon için düğmeye basılmış gözüküyor diyor. Bir süreden beri bunu bugün Markar Esayan da yazmış. Evet. Kendi köşesinde, Taraf Gazetesi'nde. Daha önce de Cengiz Çandar, Hilal Kaplan, evet, ve Mithat Sancar için de aynı taktik uygulanmıştı, konuşmuştuk onu. Cengiz Çandar katıldığı bir toplantı sonrası fotoğraflanmış, Mason Derneği'ne gidiyor diye de manşete taşınmıştı. Şimdi DPI adlı bu bir kuruluşun toplantılarına katıldıkları için ki bu toplantılara Adalet ve Kalkınma Partisi ve BDP'li vekiller de, Barış ve Demokrasi Partili vekiller de katılıyor. Bu insanların hatta hepsi Cumhuriyet Halk Partililer de katıldıydı. Evet. Yani PKK'lı olarak gösteriliyorlar. Belli ki bir yerlerde düğmeye basılmış ve bu insanlar itibarsızlaştırmak istenmiş. Şimdi de Ali Bayramoğlu'nu Ermeni olmakla ve teröre destek vermekle suçluyormuş. Kripto bir Ermeni olan Bayramoğlu Ermenicilik yapıyormuş. Bu Ermenici lafı beni çok irkiltir diyor. 2005'teki Ermeni konferans sırasında Ümit Özdağ'ın sıkça kullandığı, evet, bir terimdir. Akşam gazetesinde de Ermeni tezini savunma ve milli haysiyet diye bir yazıda Ermenicilerin gerçek niteliği ortaya konulmalı ve onlara öyle davranılmalıdır diye yazmış. Şimdi de yani şey diyor, yani bu davranış aşağılama, küçük görme, görmezden gelme, küçümseme, tiksinti ve gerekirse en ağır şekilde milli zeminde hakaret etme olmalıdır diye önermiş. Belli ki Akit Gazetesi ve çevresi bu kötücül misyonu üstlenmiş. Yani haberler tamamen uydurma olduğu için bunun kasıtlı yapıldığı ortada. Bunun bir sebebi olmalı. O düğmeye nerede ve ne zaman basıldığı bir gün ortaya illaki çıkar ve öğreniriz diyor. Yani gazetenin yeni şafağı tesir altında bırakmaktı hedefi diyor. Ama yani şey diye de yazmışlar, çünkü Yeni Şafak okurları ve yazarları da Bayramoğlu'ndan çok rahatsızdır gibi laflar. Tarafın haberinden sonra dün gazeteye övgüye layık bir cevap verdi diyor gazetenin kendisi. Genel yayın yönetmeni Sayın Yusuf Ziya Cömert'in ibretlik sözlerini buraya alıntılamak isterim demiş. Ben onu da okuyorum müsaadenizle. Tabii, buyurun. Ali Bayramoğlu yazdıkları ve konuştuklarıyla kamuoyunun orta yerinde bir yazardır. Yeni Şafak'ta Bayramoğlu hakkında herhangi bir tereddüt yoktur. Ali Bayramoğlu'nu biliyorum ama yalanla, iftirayla gazetecilik yapmaya uğraşan, bunu yaparken de İslam, küfür gibi dini terimleri kullanan kafanın Müslümanlıkla alakasını bilmiyorum demiş. Evet, bu daha önce de örneklerini görmüştük. sürdürüyorlar. Bu site gerçekten ibretlik bir durum var. Yani Bayramoğlu da şey açmış galiba, evet, değil mi? Suç duyurusunda bulundu diye ben de bir okumuştum. Şimdi biz birkaç hafta önce bu AK Parti'nin Orta Doğu ve komşularla politikasını konuşmuştuk, hatırlarsınız. Evet. 2-3 hafta önce olması lazım ve işte bu sıfır sorunlu morunlu başlayan hayatın bir analizini yapmaya başladı dış politikanın. Aslında Türkiye'nin Orta Doğu politikası çok uzunca bir süre hep böyle işte Araplar bizi arkadan vurdudan başlayarak Cumhuriyet tarihi boyunca uzaklaşmıştır. Ama 90'larda yakınlaşma bayağı oldu ve AK Parti iktidarıyla birlikte adeta daha yoğunlaşmıştır bu bölgeyle ilgili ilişkilerimiz ve işte asal başlangıcı da işte ticaret olacak. Ticaret olursa istikrar sağlanır. Ve sürekli Suriye, Irak, bütün bölge ülkeleri, İran ve genelde de işte NATO ülkelerinin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sorunlu yaşadığı ülkelerle biz iyi ilişkiler de geliştirdik. Ticaret esaslı olmak üzere. Aslında AK Parti iktidar işte sıfır sorun meselesini güderken hep meseleye ekonomi odaklı baktı. Ve gerçekten Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bu ülkelerle ticareti artırdı Türkiye'nin bu dönemde. Ama hiçbir zaman şeye bakmadı. Bu ülkelerin demokrasisi, baskıcı yönetimler hiç göz önünde olmadı. Yani Sudan'da kıyım yapmış adama ses çıkartmadı. İran'daki seçimleri hatırlıyorum. Şiddet uyguladı. Ses çıkartmak. Davet ettiler. Davet ettiler. Yani. Aranan bir adama. Bir soykırımcıya davet getirdi. Yani Suriye'de şiddet hiç önemli şey, baskı, otokrat yönetimlerin niteliği vesaire hiç ilgilendirmedi onları. Hayır, yeter hatta ki basının da ortaklaşa şeyle eşinin ne kadar zarif, kendisinin ne kadar İngiltere'de tahsil gördüğü, görmüş eşinin de İngiliz. Bu merkez basın da dahil olmak üzere. Evet, tabii. Bütün basın. Hatta yani ortak bakanlar kurulu yapıldı Suriye ile. Öyle mi? Ben hatırlamıyorum. Kaddafi, yani benim hafızam yanıtmıyorsa Kaddafi'nin insanlık bilmem ne onur ödülünü aldı Erdoğan. Ha evet. Değil mi? Hatırlayın. İnsan hakları. Evet. İnsan hakları ödülü ve deli bir şey yani. Evet. Geri de verilmedi o daha sonra Libya'daki. Evet, geri de verilmedi. Şimdi yani hiç ilgilendirmedi onları. Bölgeyle ilişkiler geliştiriyordu ama her şey ticaret. Ortak burada alışveriş merkezleri açılıyordu. Schengen gibi Şamgen kurulmaya kalkıldı. Bölge ülkede işte Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak var. Yani bu bölgede bir gümrük birliği gibi. Şamgen kasabası mı varmış orada anlaşmanın adını o zaman Şamgen falan yani biraz hatırlıyorum. Ondan sonra çok iyi ilişkiler falan ama hiç ilgilendirmedi yani Kaddafi'nin elinden. Onun öncesi Necmettin Erbakan Fırça'ydı. Buna ödül verdi Kaddafi. Ve gerçekten hiç ilgilendi. Ne zamana kadar? Arap Baharı başladı. İlk önce büyük bir tereddüt yaşandı. Hatırlayın Libya konusunda. Evet. Çünkü 15 milyar dolarlık falan hatırladığım kadarıyla bir taahhüt var Türk firmalarının. O yüzden müdahaleye istemedi AK Parti yönetimi. Sonra bütün baktı ki durum farklılaşıyor. Para yardımı da yaptı. Hatta çantada para götürdüler 300 milyon dolar muhaliflere. Sonra işte oradaki yaralıların tedavisi, boşaltması, sivillerle ilişkin. Şöyle baktığımızda yani bu 2011 ilkbaharına kadar falan böyle devam etti. Hiç ilgilenmedi yani şeyle. Evet bu yani çok bence de önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz, vurguluyorsunuz. Çünkü tamamen bir büyüme, kalkınma, ekonomik model üzerinden bütün hayata bakan bir çizgisi var. Sadece para. Para kadar üzerinden bakılıyor. İşte mesela Türkiye o nedenle hem Birleşmiş Milletler Konseyi'deki o temsilciliğinin seçilmesi için daha doğrusu dönem üyeliğinin için bayağı lobi yaptı. Afrika ülkeleri yani Somalisinden bu ülkelere sürekli şey mesela Türkiye'nin geçen yıl galiba 1 milyar doların üzerinde yardım var dışarıya. Evet. Dağıttı yani 300 milyon Libya'ya falan veriyorsunuz. Yani hiç derdi değildi buradaki demokrasi kalitesi. Aksine içeride de yani o belli bir Avrupa Birliği vesaire demokratik gelişmeler söz konusu oluyordu. Ve buna biz sıfır sorun bölgedeki ülkeler komşularımız diyorduk. Ne zaman ki işte Tunus'ta şey olmaya başladı. Libya'yı da baktılar durum gidiyor döndüler ve Suriye üzerinde de hatta şey başladı. Arınç'ın şeyini hatırlıyorum. Suriye'deki bu katliamlar falan olduğunda şey dediydi. Bu diğer İslam ülkeleri bu mevzuya seyirci kalıyorlar. 180 derecelik dönüşler oldu yani bu 2011 ilkbaharından sonra. Bunlar cumhuriyetlerin önündeki İslam kelimesini kaldırsın. Seyirci kalıyorlar bu sürece diye. Suriye'de falan dönüşler ve ilk önce böyle sanki Esad'la bu ticari işbirliğinin bak demokrasini genişlet sözlerinin dinleneceğini de adeta böylesine de düşündüler. 60 kez ziyaret de olmuş düşünün. Bu AK Parti iktidar döneminde Suriye ile Türkiye arasında da başbakanlar düzeyinde, cumhurbaşkanları düzeyinde artı bakan düzeyinde özellikle. Şimdi de sinek diyor ama. Evet. Yani şimdi öyle bir hale geldi ki yani 2011 ilkbaharından itibarenki gelişmelere baktığımızda mesela 4 Arap ülkesinde Tunus'ta Zeynel Abidin 2 hafta sonra ülkeyi terk ettiydi. Mısır'da Mübarek gitti. Çünkü ordu gerçekten Mübarek'e gitmesinde şey oldu ve olabildiğince Suriye'deki gibi olmayan ama yine kanlı şeylerle büyük bir kitle gösterileriyle hala devam etti ama Mübarek enterne edildi. Libya'da Kaddafi İngiliz, Fransız, NATO güçleriyle işte muhaliflere yardım oldu. Yemen'de Ali Abdullah uzun süre Ali Abdullah Salih evet. Sürgüne gitti. Geldi gitti galiba. Biraz önce bir i̇şte kişi. Bir yaralandı. Yani, Suudi Arabistan'da yani. Tedavi gördü. Sonra görev devri yaptı. Yani Suriye'de Esad hala kurduğu babasının sistemiyle dayanıyor ve bir iç savaş yaşanıyor. Şimdi Türkiye bütün bu süre içerisinde gerçekten Suriye'de de böyle sonuç alacak mış gibi bir takım şey ne yaptı? Büyük elçiliğini çekti daha öncesinden. Bir mülteci göçmen kabul etti. 20-25 bin kişilik Hatay'da göçmenleri misafir ediyor. Yaralılar geliyor. Yani tamamen bu süreye ilişkin 180 derece dönüşlü bir durumla karşı karşıya kaldı. Ve açıkçası yani bölgede Mavi Marmara'da iki düşman devleti İsrail, Suriye şu anda Türkiye'nin düşmanı pozisyonunda. Ve uçağınızı düşürecek kadar bir noktaya ilerledi. Ve çok tehlikeli de tabii bir takım haberler geliyor. Yani CIA'in burada üsler kurmuş olduğu evet. Ve para ve silah yardım ettiği Suriyeli muhalif gruplara Türkiye üzerinden bu sevkiyatın düzenlendiği. Ayrıca da bu yeni bugün o eskilere ilaveten Türkiye'nin silah tedariki için bir komuta merkezi kurduğu ve Suudların da muhaliflere aylık maaş bağlamış olduğu gene Türkiye üzerinden yürütülen şeyler. Yani Türkiye'den silah, Suudilerden maaş. Yani Ortak Bakanlar Kurulu'ndan Şamgen'den bu noktaya kadar çok kısa bir süre içerisinde evet. Gelindi. Yani aslında yani bu politika iflas etmiş bir yani sonuç alınamamış olduğu en şeyle basit tabirle ve gerçekten tabii burada şöyle de bir durum var. Yani ilkbahar Arap Baharı sonrasında bunlara demokrasi dersi vermeye başladı AK Parti iktidarı. Gitti bu ülkeleri ziyaret etti başbakan. Popülaritesi falan da çok yüksekti ama içeride kendi evi daha da kirlenmeye başlamıştı aynı dönemde. İşte Kürt sorun açılımı tamamen başarısızdı. KCK tutuklamaları, gazeteci gözaltı, aydınların gözaltına alınması. Yani bu dönemde hem bir yandan Mübarek, Libya, bütün bu ülkelerde model ülke Türkiye ama demokrasi açısından kendisinin özellikle 2000 2009'dan itibaren, hatta 2007'ye kadar geriletilebilmek mümkün, yavaşlamış bir demokratikleşme ve etnik sorununa ilişkin o açılımlı sayfalar yerini daha kapalı sayfalara bırakmaya başladı. Böylesine bir durum içeride de, yani baskıcı yönetimleri eleştiren bir pozisyona 180 derecelik dönüş yapan AK Parti, içeride baskıcı bir rejim olmaya doğru adeta adım attı. Dolayısıyla kendi evinin içerisinde dışarıyla ilgilen, dışarıda da son derece başarısız oldu açıkçası. Yani bu bölgede geçmişte yani 3 ülke mesela 877 kilometreymiş Suriye sınırımız. Evet, büyük bir. Büyük bir, en büyük sınırımız en onlarla. Zaten daha önce 1999'a kadar yaşanan bir problem var. İşte Öcalan'ı ikameti etti etmedi vesaire. Genel olarak da bu bölgede baktığınızda, hani bir taraftan şeyi çok fazla, 2 milyona yakın bir Kürt nüfusu var Suriye'nin. O zaten kimi yorumculara göre Suriye'nin kaderini etkileyebilecek etmenlerin içinde önemli bir şekilde bu Kürtlerin izleyeceği tavır da önem teşkil ediyor. Hatta geçmişte bunların 1960'ların şeyinde, unuttum şimdi, çok yıllar önce bunların Suriye vatandaşlık hakkını vermiyordu Esad yönetimi. Evet, tabii çok uzun süre. Çok uzun süre. Şimdi o zaman 60'larda 300 bin olan Kürt nüfusu 2 milyona gelmiş. Bunların bu iç savaş başladıktan sonra Esad 200 binine vatandaşlık hakkı vermiş. Evet. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Türkiye'de tanınan iki tane, Brzezinski ile neydi, Schwarzkopf. Bunların bir takım açıklamaları olduğuydu şeyde. Onlar da şunu söylüyor. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin dediğini yapalım. Bizim bu işte onları destekleyelim. Özellikle Türkiye ve ABD'nin think tanklerinde ortak yapılan toplantılarda dile getirdikleri yaklaşım da bu. Ve işte bir türlü yani Çin, Rusya meselesi şey olmuyor. İşte de, Güvenlik Konseyi zaten ne kadar inisiyatif sahibi. Yani bu yaklaşım içerisinde biz bununla geldik uçağın düşürülmesine kadar. Yani çok sert önlemlerle geldik. Ve 180 derecelik bu dönüşle gerçekten bu şeyden baktığınızda yani bu dış politika denklemi bozulmuş oldu ve gerçekten de büyük bir şey yaşanıyor. Yani yalnız Suriye'yle de daha yalnız Suriye'yle de. Suriye çok can alıcı bir örnek yani. Bütün komşularla falan da problem. Ya İran'la probleminiz var. Evet, çok... Ermenistan meselesine açılım yapıp sonra 180 derece geri dönüp anıt yıktırmalara, şeylere varıncaya kadar gittiniz. Irak'ta Maliki, yani buradaki hassas dengeleri, AK Parti iktidarı, bütün eksen, bakış açısı ticaret. Evet, ticaret her şeyi çözer. Hiçbir siyasi, onların iç meseleleriyle işte Sudan'daki adamı git baş tacı ediyorsun. Bütün dünyanın kınadığı ve ülkesine kabul etmediği, değil mi? Yani tutuklanma kararı olan bir adamdı. Uluslararası. Yani, evet. Uluslararası bir şeydi. Dolayısıyla bütün bu bölgeye ilişkin politik en büyük başarısız olduğu, içeride hani AK Parti iktidarının başarılı olduğu pek çok husus sayılıyor ve işte biraz sonra Ali Akarca ile de bir takım şeyler konuşacağız. Yani aslında ben buradan şey ekmek istiyorum. Şimdi burada bir tavır alınmasını isteniyor. O tavır da işte yarın işte grup toplantısı, uluslararası işte bir sert de bir tavır alınması isteniyor. Bazıları daha yumuşak geçmek istiyor bu süreci falan ama bunun ister istemez içeriye yansıması olur. Mavi Marmara'da İsrail'le çatışma bir puan kazandırmıştır ki İsrail özür dilemedi, tazminat vermedi. Şimdi Suriye, yani bir Müslüman ülke, başka bir Müslüman ülkenin uçağını düşürme noktasında tabii çok da enteresan bir şey. 3 tane de Rusların üssü var. İncirlik var. İngilizlerin üssü var Kıbrıs'ta. Yani birbirine yakın 3 üssün olduğu. İşte tipik bir Orta Doğu. Orta Doğu, evet. Manzarası. Manzarası. Hassas bir şey. Ondan sonra işte bir yandan bu Erhaç'tan çıkan uçak. Erhaç aynı zamanda füze kalkanı için seçilen yer. Evet, Malatya. Yani Bunları da bilmiyoruz. O füze kalkanında ne durumdayız biliyor muyuz? Ben bilmiyorum yani bu. Hayır, ayrıca son derece tehlikeli bir gelişme de o füze kalkanı meselesi de tamamen kapalı olarak opak bir şekilde hiçbir şeffaflıkla alakası olmayan evet. bir şekilde kapatıldı. İran'la da gayet berbat ilişkiler tabii bu açıdan yani. Evet. Yani bir de işte doğalgaz kontratlarınız var. Rusya'yla da doğalgaz kontratlarınız var. İki ülkeyle de hem petrol hem doğalgaz kontratlarınız var. Kış olunca başlıyorsunuz başka şeyler bulmaya. Eyvah bu evet. bunu keserse ya da şey olursa bu olursa. Yani aslında tamamen hani böyle bir deyim var. Karizma çökmüş durumda bu. Evet bu arada da zaten İran'la İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in adam akıllı baltalamasıyla görüşmelerde bir yere gidilecekken bu nükleer meselede. Tamamen çok tehlikeli bir yere doğru kaydı ve son dakikada yanılmıyorsam kurtardılar. İşte ayın ikisinde galiba bir uzmanlar arası görüşmeye havale edildi ama yani görüşmeler kopmaya ve çok bayağı nükleer... O konudaki Türkiye'nin inisiyatifi varmış gibi pozisyon da kayboldu. Yok tamamen kayboldu. İran Genelkurmay Başkanı'nın ikinci yardımcısı da bize bir saldırı ihtimali belirleyeceğinden söz ediyorlar. Nükleer tesislerin bombalanmasından. İsrail biter demiş. Yok olur. Diye böyle bir son bu hafta sonundan kalan harika haberlerden bir tanesi de buydu yani. Onu söylemeyi unuttuk. Size bir girişte. Evet. Burada şey de böyle komşuların hepsinde riskli durumdasınız. Düşman ilişkileri, uçak düşürülüyor. Maliki ile azarlıyorsunuz. Adam size işte Kürtlerle bir bölgede eski sevmediğiniz yerine koymadığınız insanlarla bir ilişkiniz var. Barzani ve Talabani ile. Onun dışında herkesle Şii bölgesiyle nahoşsunuz yani. O göz zaten var. Kürtlerin bir kısmıyla sadece iyisiniz. Ondan sonra ayrıca şöyle de bir şey var. Mesela Mısır'da Müslüman kardeşler seçimi evet. aldı. Gittiğinde de onlara bir laiklik dersi vermişti hatırlarsınız. Evet. Seküler olun bakın böyle filan diye. Onlar da ondan sonra bir soğudular. Müslüman kardeşlere de burada bir şeyler oldu. Destekler olmuştu hatırlayın o sırada. Sonuçta gerçekten burada bölgesel liderlik, abilik yapma, entelektüel liderlik, biz model ülkeyiz falan. Yani orada yani... Bu durum tamamen bunun tersi bir manzara sergiliyor ve açıkçası İsrail işte bu kadar 10 tane vatandaşını öldürdü. Marim var mı arat? Ya işte oradaki yaşananlar tazminat yok hala özür yok filan. Ama bunların içeride one minute man falan bir şey var. Yani anti-İsrail, işte İsrail'in dünyadaki pozisyonda olduğu için bu AK Parti'yi olumlu yansıdı. Yani Suriye meselesi hassas bir mesele. Yani sonuçta bunun içeride eğer bu önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bir de başkanlık seçimine halkın oy verip %50'yi almayı düşünen bir başbakanımız var. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Anayasa şey var. İşte bir gidip bir gelen ettik meselemizle ilgili hususlar var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Suriye ve dış politikanın ben aslında oradaki sertleşmenin dış politikadaki bu iflasın içeriği de sertleştirdiğini de düşünüyorum. Evet. O zaman da öyle etken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani burada gerçekten bir başarısızlık var ve kısa sürede bu 180 derecelik dönüşlerle gelinen nokta bir uçağınızın düşürülmesini üzerine nasıl bir yanıt vereceğinizi tartışma noktasına kadar getirmiş durumda. Dolayısıyla bu win win win kazan kazan kazan evet. hep böyle bu mantıkla bakılıyor yani Sultanahmet tüccarı mantığıyla bir dış politika örgüsü komşularla örgü yeter ki ticaret olsun her şey düzelir abi yaklaşımından gidildi ve siyasi özellikle yani bütün dünya işte Esad rejiminin faşizmi diyeyim Bas'ın inanılmaz uygulamaları karşı hep Türkiye sessiz kaldı. Sadece AK Parti döneminde daha önce de sessiz tabii kaldı. Tabii canım Baba Esad döneminde. Baba Esad döneminde bütün bu şeylerde. Burayı da ilgilenmedi açıkçası. Demokrasi kalitesiymiş bu komşumun. Ya o benden mal alsın ben ona petrol alayım. Sadece bu eksen üzerinde baktı. Bu yeterli değil. Yani sadece ticaretin çözebileceği şeyler var elbette ama yeterli bir şey değil. O bölgeyi çok daha iyi analiz etmek gerekiyor. Nitekim artık orada bir mezhepsel noktaya ilerlemiş. Etnik farklılıkların son derece olduğu bu Orta Doğu, yani her yer birbirinden hem dinsel, mezhepsel hem de etnik kimlikler açısından, dinsel kimlikler farklı farklı bir arana. Ve baktığımızda yani Afganistan, Pakistan ve buraya kadar bir koridorda gerçekten önümüzdeki dönemde bunalımlı bir şey var. İşin bu noktaya gelmesinde AK Parti iktidarının bence dış politika yanlışlarını iyi ortaya konulması lazım. Ve bunun da önümüzdeki dönemde kendilerinin, yani bir de şey, yani biz modeliz, biz çapayız. Bütün Orta Doğu ülkelerine, Maghrib'e, Türkiye modeli bize örnek alabilirler. Şimdi Türkiye de aynı dönemde çapasız bir ülkeydi. Ne Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde şeydi. Yani biraz ne derler, bölgede erken bir rol model, çapa olma şeyi hüsranda sonuçlandı, evet, gibi sonuç, gözüküyor. Yani bayağı geriye doğru da gittiği görünüyor. Hatta Ahmet Altan da bu dünkü yazısında yanılmıyorsam şeyden bahsediyordu. Yani çok ciddi gerilemeler içinde olduğunu, mesela şeyi de koruyamamak yani. İşte mesela o şeyde de, ya sonuçta uçağını da yani kaptırması da, işte şeyi de yapması, 10 kişinin ölümüne de, evet, sebep olması Mavi Marmara'da. Yani tabii içeride bir takım, bu geçen süre içerisinde AK Parti koalisyon, yani iktidarının bir koalisyonlar bütün olduğunu düşünürsek oradaki çatışmaları da hesaba katmak lazım. Özellikle bu cemaat şeyi son bir yılda aslında hem dış politikada hem de içeride, evet, çok ciddi ama bunlar henüz oya, işte vatandaşın desteğinin çekilmesi anlamında bir kırılmaya yol açmadığı gibi bir izlenim ediyoruz. Herhalde birazdan da Ali Bey'le bazı, evet, şeyleri konuşma zaman imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Ama gerçekten bu otokratlarla flört ederek sadece ticaret eksenli komşu politikası, Orta Doğu politikası, bir anda işte bahar geldi, biz de model olalım, bizi model alın, ben çapayım, ben liderim, sizi örnek ülkeyim size falan. Şimdi bunlar öyle kendin içeriği de temizlik yapmadan, demokrasinin kalitesini yükseltmeden onlara, evet, da olamıyorsun. Tam tersine işte gayet içeride de gayet otoriter, otokratik hatta eğilimlerinde belirmekte olduğu gibi endişe verici. Çok endişe verici bir sürü gelişme de oluyor, evet. Gerçekten yani buradan kalkarak son bir yılı, yani en büyük şey gerçekten bu dışarıdaki komşularla olan politikanın adeta, yani siz Şamgen kurmaya kalkıyorsunuz, vizeyi kaldırıyorsunuz, her şeyi giriş çıkışları libere ediyorsunuz. Kardeşim Esed'den uçağını düşüren Esed'e geldi. Evet. Yani. Bunu başarmak bayağı bir şey. Yani başlangıç hataları olduğunda gösteriyor. Evet, gidişat yani çok böyle. Bir de burada son dönemde yani birkaç çok İstanbul, ya herkes savaş uzmanı kesildi. Yani inanılır gibi değil ya. Tabii. Türk basınında ne kadar, yani ben radar bilen, bombayı şuraya koyarsan şöyle olur. Şuradan aman Allah'ım ya. Ama bu çok alışkın olduğumuz. Yani ama yani 2003'ten beri bir çok gazeteciler iyiydi. Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı. O olay işte açığa çıktığı gece ben Twitter'dan takip etmeye çalışıyordum. Hani sabaha uyandığımızda 3. Dünya Savaşı başlayacak, evet, gibi bir algı oluşuyor insanda. Evet. Peki o zaman burada sona erdirelim. Mahir, sana da güle güle. Çok teşekkür ederim. Arayacağız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ali Bey. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla